या खुदा ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, या खुदा ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई। क्या नशा दे गई, या खुदा कुड़ी